สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญให้มากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดๆในโลกนี้ก็คือใจของพวกเราเพราะใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอดและความสุขความทุกข์ของใจนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าความสุขความทุกข์จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเรารักษาใจได้กำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจได้สร้างความสุขใจให้เป็นบรมสุขได้เราก็จะมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ให้ความสำคัญกับอะไรนอกจากการทำลายความทุกข์และสร้างความสุขให้แก่ใจเท่านั้นเพราะท่านทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่เจริญแล้วก็ต้องเสื่อมไปเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องดับต่อให้ได้มามากมายเพียงไรก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพรากจากกันไปท่านจึงไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านสละหมดเพราะท่านมีปัญญามองเห็นอนิจจังความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และเห็นความสำคัญของใจว่าจะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงและได้อย่างถาวรและจะไม่มีความทุกข์ต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจท่านจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของใจเพียงอย่างเดียวถ้าเราดูประวัติของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกต่างๆทั้งหลายก็ดีท่านสละหมดสละลาภยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสละครอบครัวสละอะไรต่างๆที่ท่านเคยมีอยู่แล้วก็ออกบวชกันเพื่อที่จะได้มีเวลาเต็มร้อยในการที่จะมาดูแลรักษาใจบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ใจวิธีที่ท่านสร้างความสุขทำลายความทุกข์ของใจนี้ท่านเรียกว่าจิตตภาวนาการบำเพ็ญจิตตภาวนานี่แหละเป็นวิธีสร้างความสุขและทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจการบำเพ็ญนี้มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสมถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นแรกนี้เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ใจเป็นการชั่วคราวไม่ถาวรส่วนขั้นที่สองจะเป็นการกำจัดทุกข์บำรุงสุขที่ถาวรแต่ก่อนที่จะขึ้นสู่ไป ขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนเพราะขั้นที่หนึ่งนี้จะเป็นกำลังจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการเจริญบำเพ็ญการภาวนาขั้นที่สองนั่นเองดังนั้นการบำเพ็ญจิตภาวนาในขั้นแรกนี้จำเป็นจะต้องเจริญสมถภาวนาก่อนสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบเวลาใจสงบรวมเข้าสู่สมารวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิใจจะแยกออกจากร่างกายใจจะปล่อยวางร่างกายและสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะใจจะตั้งอยู่ในอุเบกขาความสงบสักแต่ว่ารู้ความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าเอกคตารมณ์นี่เรียกว่าสมถภาวนาขั้นแรกต้องให้เข้าถึงจุดนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเข้าถึงจุดนี้ได้แล้วจะได้พบกับความสุขใจที่แท้จริงเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วความสุขที่ได้จากความสงบนี้ก็จะค่อยจางหายไปเพราะใจเริ่มคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดตัณหาความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาที่จะมาทำลายความสงบที่ได้จากสมถภาวนาถ้าอยากจะรักษาความสงบที่ได้จากสมถภาวนาก็จะต้องใช้วิปัสสนาภาวนาคือต้องใช้การพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สวยไม่งามไม่น่าหลงไหลคลั่งไคล้ไม่น่ายินดีนี่คือวิปัสสนาภาวนาคือสอนใจให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปรักไปชอบไปอยากนั่นเองถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขใจก็จะตัดความอยากได้เมื่อตัดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมานี่เป็นธรรมการปฏิบัติที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็คือสมถภาวนาขั้นที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาทำกันตามวาระของตนขณะที่ทำสมถภาวนาก็จะไม่สนใจเรื่องวิปัสสนาภาวนาขณะที่เจริญวิปัสสนาภาวนาก็จะไม่ไปสนใจกับสมถภาวนาเพราะเป็นงานคนละชิ้นกันงานชิ้นแรกนี้ต้องทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนเพื่อที่ใจจะได้มีความสุขเพราะเมื่อมีความสุขแล้วเวลาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจเคยหลงรักเคยชอบเคยอยากได้อยากมีอยากเป็นก็จะสามารถปล่อยวางได้ถ้าใจยังไม่มีความสงบยังไม่มีความสุขจากความสงบใจยังติดกับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ใจรักใจชอบใจอยากได้อยากมีอยากเป็นถึงแม้จะเห็นว่าไม่เที่ยงถึงแม้จะเห็นว่าทุกเวลาที่จะต้องเกิดการพัดพรากจากกันถึงแม้จะเห็นว่าห้ามมันไม่ให้เส เสื่อมได้ห้ามไม่ให้มันดับได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปได้แต่ใจก็ยังต้องมีมันอยู่ก็จะคิดไปว่าถ้าอันนี้หมดไปก็หาอันใหม่มาทดแทนกันเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะมีความทุกข์มากนั่นเองแต่ถ้าใจมีสมถะภาวนามีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบใจจะมีความสุขทดแทนที่จะมาทดแทนความสุขที่จะต้องเสียไปความสุขที่จะเสียจากการสละลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปใจก็จะสละตัดไปได้อย่างง่ายดายเพราะเห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีอะไรที่จะมาดีเท่าไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้เมื่อมีความสงบของใจแล้วก็จะสามารถสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้อย่างง่ายดายถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปทุกข์เพราะว่าไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไปห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้นี่คือการเห็นด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาต้องใช้วิธีพิจารณาแบบนักวิทยาศาสตร์พิจารณาตามหลักของตรรกะตามเหตุตามผลถ้าเห็นแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือเราอยากจะให้เขาไม่เสื่อมแต่ความจริงเขาต้องเสื่อมเราอยากให้เขาไม่ตายแต่เขาต้องตายนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจให้เห็นถ้าใจเห็นชัดๆเลยใจก็จะปล่อยแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขสำรองรองรับอยู่ก็คือความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี่เองถ้ายังไม่ได้ความสุขจากสมถภาวนาถึงแม้จะเห็นว่าเป็นทุกข์ถึงแม้จะเห็นว่าจะต้องมีการพัดพรากจากกันถึงแม้จะเห็นว่าห้ามมันไม่ได้แต่ก็อดไม่ได้ที่จะอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่แหละความสำคัญของสมถภาวนาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่จะทำให้ใจนี้ไม่ต้องไปพึ่งความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั่นเองถ้ายังไม่มีสมถภาวนาไปเจริญวิปัสสนาภาวนาก็จะไม่มีความสามารถที่จะตัดความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ดังนั้นผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องบำเพ็ญไปตามขั้นตอนคือต้องสร้างอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนที่จะออกไปเจริญวิปัสสนาภาวนาและขณะที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาการบำเพ็ญสมถะภาวนานี้ต้องการให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขา หลือแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นแต่การบำเพ็ญสมาธินี้หรือสมถภาวนานี้ก็จะมีผลข้างเคียงหรือผลที่ไม่สำคัญปรากฏขึ้นมาได้คือจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าเป็นนิมิตอะไรต่างๆหรือไปได้อภิญญาต่างๆสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างความสงบสุขให้แก่ใจแต่กลับจะเป็นโทษเพราะจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจหลงไปกับนิมิตต่างๆถ้าเป็นนิมิตที่สวยงามน่าดูน่าชมก็จะเกิดความหลงไหลคลั่งไคล้ถ้าไปเห็นนิมิตที่ไม่ดีก็อาจจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจะไม่กล้าภาวนาต่อไปหรือถ้าไปมีอภิญญาต่างๆก็จะถูกกิเลสหลอกเอาไปใช้หาประโยชน์ทางลาภยศสรรเสริญกันก็จะเสียหลักแทนที่จะบำเพ็ญเพื่อละความอยากในลาภยศสรรเสริญสุขก็กลับมาสร้างความอยากหาลาภยศสรรเสริญสุขเพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีหูทิพตาทิพอาจจะนำเอาไปใช้ในการเป็นหมอดูทำนายทายทักอะไรต่างๆสามารถหาผลประโยชน์จากการมีหูทิพตาทิพได้แต่ไม่สามารถที่จะไปสร้างความสุขใจและดับความทุกข์ภายในใจได้ผู้บำเพ็ญสมถภาวนาจึงต้องระมัดระวังเวลาที่ตนได้พบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าไปหลงไหลอย่าไปคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลขอให้คิดว่ามันเป็นกับดักของกิเลสตัณหาผู้ใดที่ไปหลงไหลข้างคล้ายกับนิมิตต่างๆหรืออภิญญาความรู้ความสามารถพิเศษนี้ก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ไปติดกับลาภยศสรรเสริญสุขนั่นเองถ้ายังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จะไม่สามารถที่จะตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกเสียเวลาไปเปล่าๆความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปสิ่งต่างๆที่ได้มาก็จะต้องหมดสภาพไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็มาได้อภิญญาต่างๆเหล่านี้ใหม่แล้วก็มาแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแสวงหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญกันใหม่ก็จะไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่อีกรอบอีกหลายล้านรอบด้วยกันถ้าหลงไปในทางนี้ทางนี้ท่านเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่ทำไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้ต้องจิตรวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างปราศจากนิมิตต่างๆปราศจากอภิญญาต่างๆให้มีแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้และมีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เท่านั้นถึงจะเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องรู้จักคำว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิถ้าไปรู้นิมิตไปมีอภิญญานี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิอย่าไปสนใจถ้าเราไม่ไปสนใจเขาก็จะหายไปเองถ้าเราภาวนาต่อไปเราใช้อะไรเป็นเครื่องกล่อมใจเราก็เกาะติดอยู่กับเครื่องกล่อมใจนั้นเช่นการบริกรรมพุทโธ หรือการดูลมหายใจเข้าออกเราก็ทำไปตามทำต่อไปดึงใจให้เข้าสู่ความว่างให้เข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความว่างความสงบแล้วนิมิตต่างๆอภิญญาต่างๆก็จะหายไปใจก็จะได้ความสุขที่จะมาใช้ในการแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะต้องสละคือความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายส่วนการรวมลงของสมาธิเป็นอัปปนานั้นก็มีสองระดับด้วยกันถ้ารวมนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้ารวมเพียงเดียวเดียวพอรวมปั๊บแล้วก็ถอนออกมาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาบำเพ็ญใหม่ๆนี้จะเจอคณิกะสมาธิก่อนคือจิตรวมลงแล้วก็จะถอนออกมาอาจจะเพราะเป็นความตื่นเต้นที่ไม่เคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเวลาจิตรวมลงนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหววูบลงไปแล้วก็นิ่งเย็นสบายแล้วก็เกิดความตื่นเต้นตกใจจิตก็จะถอนออกมาหรือกำลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะดึงใจให้อยู่ในความสงบได้นานแต่ถ้าบำเพ็ญต่อไปด้วยการหมั่นเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิสตินี้จำเป็นที่จะต้องเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องทุกในทุกอิริยาบถตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ใช่จะมาเจริญในเฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้ามาเจริญสติเฉพาะเวลามานั่งสมาธิเท่านั้นสติจะไม่มีกำลังพอผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่นั่งสมาธิแบบนี้จะไม่เคยพบกับผลคือคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเลยเพราะสติจะไม่มีกำลังมากพอที่จะดึงใจให้รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้ต้องอาศัยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมีสติคอยกำกับใจอยู่ตลอดเวลาสติที่เป็นเครื่องกำกับใจนี้ก็มีวิธีสร้างขึ้นมาหลากหลายวิธีด้วยกันที่ท่านเรียกว่ากรรมฐาน40นี้ก็คือเป็นวิธีเจริญสติทั้งนั้นเช่นพุทธานุสตินี้ก็มีอยู่10ประการด้วยกันเช่นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมานุสติระลึกถึงพระสงฆ์อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสังขานุสติเราเลือกถึงลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติเราเลือกถึงความตายก็เรียกว่ามรณานุสติเราเลือกถึงร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถก็เรียกว่ากายกตาสตินี่คือเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสติขึ้นมาสติก็คือเบรกของใจนั่นเองเป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้เวลาวิ่งไปแล้วถ้าต้องการจะจอดจะหยุดนี้ต้องใช้เบรกถึงจะหยุดได้ดังใจหมายถ้าไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปจนกว่าจะไปชนอะไรหรือไปเจออะไรที่ทำให้มันหยุดวิ่งมันถึงจะหยุดใจก็เหมือนกันใจจะหยุดใจจะเข้าสู่สมาธิได้จะต้องมีสติเป็นผู้กำกับเป็นผู้ดึงใจให้รวมเข้าสู่สมาธิไม่ว่าจะเป็นคณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็ขึ้นอยู่ที่สตินี้เองถ้าสติมีกำลังมากก็จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ บางท่านนี้สามารถเข้าฌานได้เป็นวันๆนี่เพราะกำลังของสมาธิของสติที่ท่านได้เจริญอย่างต่อเนื่องการที่จะบำเพ็ญสติได้อย่างต่อเนื่องนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาดึงสติไปนั่นเองถ้าอยู่กับเรื่องราวต่างๆอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆจะมีเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆมาดึงใจให้ออกไปจากการเจริญสติใจก็จะลอยไปลอยมาแทนที่จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจก็จะคิดปรุงแต่งไปกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับเหตุการณ์นั้นกับเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไม่ต้องมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีเรื่องเดียวที่จะต้องคอยควบคุมก็คือสังขารความคิดปรุงแต่งก็ใช้สติคอยควบคุมด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติถ้าบริกรรมธัมโมธัมโมก็เรียกว่าเป็นการเจริญธัมมานุสติถ้าบริกรรมสังโฆก็เป็นการเจริญสังขานุสติถ้าเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถก็เรียกว่ากายกตาสติเป็นการสร้างสติดึงใจไม่ให้ลอยไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามความคิดปรุงแต่งถ้าใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือร่างกายหรือลมหายใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เมื่อไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่ความสุขที่ได้จากความสงบได้นี่คือเรื่องของการบำเพ็ญสมถภาวนาเวลาที่ใจรวมเข้าสู่ความสงบก็ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นเวลาที่ให้ใจได้พักได้สร้างพลังเบรกพลังอุเบกขาให้มีกำลังมากๆถ้าสงบได้นานนิ่งได้นานกำลังอุเบกขาก็จะมีมากเพราะเราจะต้องใช้กำลังของอุเบกขานี้ออกมาต่อสู้กับตัณหาความอยากออกมาต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีอุเบกขาจะไม่สามารถที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้หยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนใจเตือนใจว่าเป็นอันตรายเป็นทุกข์แต่ก็จะหยุดมันไม่ได้เหมือนกับเวลาขับรถมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วมีไฟแดงเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้หยุดรถแต่ถ้ารถไม่มีเบรกก็จะหยุดรถไม่ได้จะอันตรายอย่างไรรถมันก็จะต้องพุ่งต่อไปมันก็จะต้องฝ่าไฟแดงไปแล้วก็จะต้องไปชนกับรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีเบรกนั่นเองไม่มีกำลังที่จะหยุดรถฉันใดใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีอุเบกขาก็จะไม่มีกำลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากได้ถึงแม้ว่าปัญญาจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันจะต้องเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ยอมเพราะมันหยุดไม่ได้นั่นเองหยุดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ใจก็จะดับความทุกข์ไม่ได้รักษาความสุขที่ได้จากสมถภาวนาไม่ได้ถ้าอยากจะได้ความสุขทางสมถภาวนาก็ต้องเจริญสติใหม่กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพื่อให้ใจรวมเข้าสู่ อัปปนาสมาธิดังนั้นเวลาที่ได้สมาธิเช่นอัปปนาสมาธิใจไม่คิดปรุงแต่งใจสักแต่ว่ารู้ก็ปล่อยให้อยู่ในสภาพนั้นไปจนกว่าจะถอนออกมาเองจนกว่าใจจะหมดกำลังสติจะหมดกำลังที่จะดึงใจให้อยู่ในสมาธิเพราะกำลังของตัณหาความอยากคิดปรุงแต่งมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้ออกมาสู่ความคิดปรุงแต่งออกมาสู่การรับรู้เหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาปรุงแต่งแล้วก็มาสร้างความโลภความโกรธความหลงสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดความคิดปรุงแต่งไปในทางความโลภความโกรธความหลงความอยากตอนนั้นแหละเป็นตอนที่จะต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาออกจากสมาธิมาก็ต้องพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาขันธ์ต่างๆของเราและของผู้อื่นเช่นรูปขันธ์พิจารณาร่างกายของเราก็ดีของผู้อื่นก็ดีว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่ร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ในร่างกายของพ่อแม่บิดาพี่น้องก็ไม่มีอยู่ในร่างกายของพี่น้องสามีภรรยาบุตรธิดาก็ไม่ได้มีอยู่ในร่างกายของเขาบุคคลเหล่านี้อยู่ในใจที่ไม่ตายเพียงแต่ว่ามาอาศัยร่างกายอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนบ้านอาศัยอยู่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันนี้ไปทำอะไรตามความอยากต่างๆเท่านั้นเองเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปไม่มีใครตายไปกับร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็คืออาหารที่เรารับประทานน้ำที่เราดื่มอากาศที่เราหายใจเข้าไปเหล่านี้เป็นธาตุทั้งนั้นเข้าไปสร้างร่างกายให้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกมีอะไรต่างๆครบ32อาการด้วยกันนี่คือองค์ประกอบของร่างกายมีเพียงเท่านี้ไม่มีตัวพ่อตัวแม่อยู่ในร่างกายนี้ไม่มีตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาตัวบุตรตัวธิดาไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ตัวตนนั้นอยู่ที่ใจของแต่ละดวงที่มาครอบครองร่างกายที่เป็นสมบัติชั่วคราวนี้ที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดเวลาตายไปก็จะคืนสู่ดินน้ำลมไฟน้ำก็จะไหลออกมาลมก็จะระเหยออกมาไฟก็จะจางหายไปหรืออยู่ก็เป็นธาตุดินไปกลายเป็นฝุ่นไปกลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาภาวนาเพื่อจะได้ไประงับความอยากต่างๆเช่นความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้ใจจะเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั่นเองถ้าเห็นด้วยความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและไม่มีใครตายไปกับร่างกายนี้มันก็จะหยุดความอยากได้เพราะเหมือนกับเห็นรถยนต์เห็นรถยนต์คันหนึ่งหรือว่ารถยนต์นี้ต่อไปก็ต้องเก่าต้องผุต้องพังไปแต่ไม่มีใครอยู่ในรถยนต์ผู้ที่มาครอบครองเป็นเจ้าของรถยนต์นี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับรถยนต์คันนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความอยากเพราะไ ไม่อยากจะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจโดยใช่เหตุนั่นเองอยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอยู่ดีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆนี่คือความทุกข์ของผู้ที่ไม่มีวิปัสสนาภาวนาไม่มีสมถภาวนามาสนับสนุนในการพิจารณาเพื่อที่จะได้ปล่อยวางร่างกายได้นั่นเองแต่ผู้ที่มีสมถภาวนามีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเวลามาพิจารณาร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ดีจะรับความจริงได้จะปล่อยได้จะละความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ไปห้ามมันไม่ได้ไม่มีใครห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าใครทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายของพระองค์ได้แต่สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามได้ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการคือดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่มีความทุกข์แล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรนี้ก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือการเจริญวิปัสสนาที่จะต้องดำเนินต่อจากการบำเพ็ญสมถภาวนาคือต้องรอให้ออกจากสมถภาวนาก่อนให้ออกจากความสงบนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งออกมาสู่การรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็มาคิดมาปรุงมาแต่งกับเรื่องราวต่างๆตอนนั้นถึงต้องเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางปัญญาไปในทางความจริงเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครไปสั่งไปห้ามให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าใจไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปอยากให้เขาเป็นนิจจังอยากให้เขาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือวิปัสสนาพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะได้ละตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจแล้วก็ทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้ามีปัญญาแล้วก็จะสามารถคุมตัณหาไว้ได้กำจัดตัณหาได้เมื่อไม่มีตัณหาความสงบที่ได้ก็จะอยู่ต่อไปความสุขที่ได้จากความสงบก็จะอยู่ต่อไปอยู่ไปอย่างถาวรอยู่ไปแบบปรมังสุขขังนี่เองถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมีความสุขไปตลอดความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ถาวรนี้ท่านถึงเรียกว่าบรมสุขปรมังสุขขังจะเกิดได้ต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาการเจริญสมถภาวนานี้จะได้เพียงชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่มีวิปัสสนามาคอยควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารก็จะปรุงไปทางตัณหาความอยากปรุงไปทางความโลภความโกรธความหลงแล้วก็จะสร้างความทุกข์ให้แก่ใจขึ้นมาผู้ที่บำเพ็ญจำเป็นจะต้องเห็นตัวนี้เห็นทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากและเห็นนิโรธคือการดับความทุกข์ด้วยปัญญาด้วยการเห็นใจรักนี่คือการบรรลุธรรมต้องบรรลุตรงนี้ตรงที่พระอริยสัจสี่ มีดวงตาเห็นธรรมความหมายก็คือเห็นพระอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของใจเองและจะดับความทุกข์ใจก็ต้องหยุดความอยากด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยการเห็นไตรลักษณ์เช่นถ้าเรายังอยากให้ลาภยศสรรเสริญสุขอยู่กับเราไปตลอดเราก็จะต้องทุกข์เพราะมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดอยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมมันก็จะต้องทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเสื่อมแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่ามันจะต้องเสื่อมแล้วก็หยุดความอยากให้เขาไม่เสื่อมได้เวลาเขาเสื่อมใจก็จะไม่ทุกข์เช่นเดียวกับร่างกายหรือเวทนาความรู้สึกเราก็อยากจะให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้เวทนาเขามีสามมีสุขเวทนามีทุกขเวทนาและมีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเขาเป็นเหมือนตัวละครที่ออกมาแสดงบนเวทีพัดกันออกมาเวทีก็คือใจนี่เองบางเวลาก็สุขเวทนาออกมาแสดงบางเวลาก็ทุกขเวทนาออกมาแสดงบางเวลาก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาออกมาแสดงสลับกันไปแล้วแต่ผู้กำกับผู้กำกับคือใครก็คือเหตุปัจจัยต่างๆนั่นเองไม่ใช่บุคคลนั้นบุคคลนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นใครมาตีศีรษะนี้ก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาได้ถ้าใครมานวดมาจับมาบีบก็อาจจะทำให้เกิดสุขเวทนาทางร่างกายได้แต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานอาหารแสลงท้องก็เกิดอาการปวดท้องขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเราจะไปสั่งให้ไม่ให้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไปอยากแล้วมันก็จะทุกเวลาที่มันไม่สุขเวลาที่มันเป็นทุกขเวทนาหรือมันเป็นไม่สุขเวทนาไม่ทุกขเวทนาใจของเราก็จะทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากไม่ได้สุขเวทนาถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปกำกับเขาไม่ได้ให้เขาเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์บ้างถ้ายอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์เพราะใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเองใจไม่ได้เป็นผู้ที่ที่รับเวทนาที่รับเวทนาจริงๆก็คือร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายเป็นผู้เจ็บใจเป็นเพียงผู้มารับรู้เท่านั้นแต่ใจกลับมาทุกข์แทนร่างกายร่างกายกลับไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายเพราะร่างกายไม่มีความรู้ในตัวเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บแต่ใจนี่รู้ถ้ารู้เฉยๆก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ารู้แล้วอยากให้หายเวลาเจ็บแล้วอยากให้หายอยากให้สุขนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเฉยๆทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ใจก็จะไม่ทุกข์ด้วยใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาเวลาออกมาจากสมาธิแล้วจำเป็นจะต้องพิจารณาทำต่างๆสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษณ์หรือบางเรื่องก็ต้องพิจารณาอสุภะเช่นถ้าไปหลงไหลคลั่งไคล้กับรูปร่างหน้าตาของร่างกายของใครของคนอื่นหรือของตนเกิดความรักเกิดความชอบเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยไม่งามให้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่เราไปหลงไหลคลั่งไคล้เห็นว่าสวยว่างามนั้นถ้าไปเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วความหลงไหลคลั่งไคล้กามอารมณ์ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะสงบตัวลงไปก็จะดับความทุกข์ได้ ไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีบ้านน้อยบ้านใหญ่ที่มีบ้านน้อยบ้านใหญ่กันก็เพราะไม่เห็นอสุภกรรมฐานไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายนั่นเองถ้าเห็นแล้วก็บวชได้อยู่คนเดียวได้สบายกว่าอยู่กับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาก็ต้องห่วงกันต้องหวงกันแล้วก็ต้องร้องห่มร้องไห้เวลาต้องจากกันเป็นแต่ความทุกข์มองไม่เห็นเพราะไม่มีปัญญาถ้ารู้ว่าเป็นทุกข์แล้วพิจารณาให้เห็นอสุภะก็จะไม่อยากมีสามีไม่อยากมีภรรยาไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครนี่คือปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาเฉพาะสำหรับแก้เรื่องของกามอารมณ์ต้องพิจารณาอสุภะส่วนปัญญาที่ใช้พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารนี่ก็แก้เรื่องความติดอยู่กับการรับประทานอาหารเห็นอาหารแล้วหิวขึ้นมาทันทีนึกถึงอาหารแล้วหิวขึ้นมาทันทีทั้งที่เพิ่งรับประทานเสร็จไปหยกๆแต่พอคิดถึงอาหารคิดถึงของรับประทานนี้น้ำลายก็ไหลขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอย่าไปมองอาหารในจานให้ไปมองอาหารในปากที่ผสมกับน้ำลายที่ถูกบดถูกเคี้ยวถ้าอยากดูหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไรก็คลายมันออกมาใส่จานใหม่แล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่ดูซิว่าจะกินได้ไหมหรือจะให้รอให้มันอาเจียนออกมาก่อนก็ได้เวลาให้มันเข้าไปในท้องก่อนแล้วค่อยไหลอาเจียนออกมาหรือเวลามันถ่ายออกมาก็ได้ให้นึกถึงภาพของอาหารเหล่านี้บ้างแล้วมันจะหยุดความอยากกินแบบไม่มีขอบมีเขตได้กินแบบอารมณ์กินนะกินได้พระพุทธเจ้าไม่ห้ามแต่ให้กินด้วยเหตุด้วยผลกินเพื่อเยียวยาดูแลรักษาร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องกินพระอาหารก็ต้องกินท่านไม่ได้กินด้วยอารมณ์อยากท่านกินเหมือนกินยากินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราต้องรับประทานยาเพื่อรักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปคือให้กินด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปกินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความอยากร่างกายมันจะกลายเป็นตุ่มแล้วมันก็จะมีโรคภัยเบียดเบียนตามมาโรคเบาหวานโรคเกาโรคอะไรต่างๆโรคไขมันอุดตันโรคหัวใจโรคความดันมาจากเรื่องของการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าไปเป็นนักบวชก็จะไม่สามารถที่จะอยู่เป็นนักบวชได้เพราะจะหิวเดี๋ยวตกค่ำคืนก็แอบไปปรุงมาม่าฉันกันแทนที่จะมานั่งภาวนาทำใจให้สงบแทนที่จะมาพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารกลับไปเห็นมาม่าในชามในถ้วยในโถต้มน้ำร้อนสักถ้วยหนึ่งเทเข้าไปแม่อร่อยอร่อยอย่างนี้ก็ตบะแตกอยู่ไปต่อไปก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องลาสิกขาไปจะบำเพ็ญจิตตภาวนาก็บำเพ็ญไม่ได้ใจไม่ยอมสงบจะสงบก็ต่อเมื่อได้กินก่อนพอกินแล้วเวลานั่งก็ง่วงนอนก็หลับไปก็ไม่มีวันที่จะเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อให้จิตมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ได้นะครับผู้ที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไว้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆอย่างที่ได้แสดงมานี้ขั้นต้นต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้ได้ก่อนถึงจะได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิพอได้อัปปนาสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาก็ต้องเจริญวิปัสสนาปัญญาทันทีจะคิดไปในจุดไหนเรื่องไหนก็ได้แล้วแต่ใจมันไปอยากกับเรื่องอะไรอยากกับลาภยศสรรเสริญสุขก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักอยากกับร่างกายก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรัก อยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ครองอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาก็ต้องพิจารณาอสุภะของเขาอยากจะรับประทานอาหารก็ต้องพิจารณาความเป็นปฏิกูลสัญญาของอาหารถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็จะสงบใจก็จะไม่หิวไม่โหยไม่อยากแล้วพอทำลายความอยากต่างๆหมดไปใจก็จะอยู่อย่างมีเป็นสุขไปตลอดกิเลสตัณหาอันไหนที่เราฆ่าได้ฆ่าด้วยวิปัสสนาแล้วมันจะไม่กลับมาอีกพอมันกลับมาเราก็มีเครื่องมือฆ่ามันตลอดเวลามันจะไม่มีวันกลับมากลับมามันก็ไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เพราะใจไม่ต้องทำตามความอยากได้นี่แหละคือการกำจัดทุกข์บำรุงสุขของใจที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับใจของพวกเราเพราะมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นที่จะให้ความสุขที่ถาวรแก่พวกเราที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรถ้าเราไปติดอยู่กับสิ่งอื่นๆแล้วเราก็จะได้พบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะได้พบกับความทุกข์เวลาที่ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นมันจางหายไปเวลาสูญเสียสิ่งใดไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นก็จะหายไปสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจดังนั้นอย่าไปสนใจกับการหาลาภยศสรรเสริญสุขกันอย่าไปหาบุคคลนั้นบุคคลนี้มาเป็นคู่ครองกันให้มาหาวิปัสสนาภาวนาให้มาหาสมถภาวนากันให้มาเจริญสติกันแล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงและเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยถ้าปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่มีการถามตอบถ้าอยากจะถามตอบปัญหากันก็ขอให้ถามตอนนี้ นมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้ท่านอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเมื่อเราจิตสงบแล้วแล้วก็ออกจากสมาธิก็ให้พิจารณาการพิจารณานี่คิดว่าไม่น่าจะครั้งเดียวที่มันจะจิตจะตัดใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่ามันคงต้องใช้เวลาพิจารณานมากจนเห็นจริงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรามันน่าเบื่อหน่ายหรือไม่ทุกข์อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะหรือครั้งเดียวมันจะปึ้งเลยหรืออะไรอย่างนี้ คือปัญญาของคนก็เหมือนมีดเนี่ยมีของแต่ละคนมันจะแหลมจะคมมันไม่เท่ากันระดับปัญญาความรู้ความสามารถของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันบางคนสอบได้ที่หนึ่งนี่ฟังหนเดียวก็เข้าใจบางคนสอบได้ที่โลนี่ต้องฟังร้อยครั้งพันครั้งถึงจะเข้าใจ โยมใส่จะล้านครั้งพระอาจารย์มันจะสอบที่เท่าไหร่นี ่ก็นั่นแหละก็มันต่างกันไงระดับปัญญาภูมิปัญญาของแต่ละคน ที่บารมีใช่ไหมเจ้าคะ ก็นั่นแหละคือคนที่มีปัญญาบารมีมากก็จะเข้าใจเร็วรู้เร็วเข้าใจง่ายคนที่มีปัญญาทึบนี่ก็ ยากหน่อยต้องใช้เวลามากหน่อย พระอาจารย์แล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าความเบื่อหรือความการที่จะปล่อยวางเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบว่ามันค่อยๆปล่อยวางมันเป็นไปได้ไหมว่าไม่ใช่ปึ้งเดียวแต่จะเกิดความเบื่อหน่ายค่อยๆเป็นไป เบื่อหน่ายแบบนั้นบางทีมันเบื่อเพราะว่าบางทีมันผิดหวังมันไม่ได้ดังใจอยากมันก็เบื่อปล่อยแบบนั้นมันไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาปล่อยด้วยความเบื่อเพราะว่าอยากจะได้แล้วไม่ได้ก็เลยเบื่อแต่ถ้าได้มันก็ไม่เบื่อใช่ไหมถ้าหาเงินได้เท่าไหร่มันไม่เบื่อหาที่มันหาแล้วมันหาไม่ได้มันก็เบื่อมันก็ขายของขายไม่ออกก็เลิกขายไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญญา ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าพิจารณาบ่อยๆแล้วมันก็เกิดเบื่อหน่ายมันค่อยๆเบื่อเจ้าค่ะ มัน อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมเจ้าคะ ก็ได้ทั้งนั้นน่ะใจเป็นยังไงก็เป้าหมายก็คือมันก็ต้องเห็นใจรักเห็นอสุภะมันถึงจะเบื่อจริงๆแล้วไม่กลับไปอีกถ้าเบื่อเล่นๆบางทีมันก็กลับไปได้เบื่ออยากๆ เ น ี่ยต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณกนกพรข้อที่1ดิฉันได้พิจารณาอาการ32ไปบางส่วนแล้วเข้าใจว่ากระเพาะเบาคือกระเพาะปัสสาวะก็คือหนังใช่หรือไม่คะ มันเป็นอะไรก็ช่างมันขอให้มันรูปร่างหน้าตาลักษณะว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันไม่สวยไม่งามมันน่าเพื่อที่จะได้ดับความหลงไหลข้างใครในร่างกายเป้าหมายก็อยู่ตรงนั้นถ้าไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นหนังหรือเป็นอะไรไม่ต้องไปรู้ว่ามันทำหน้าที่อะไรเราไม่ได้ศึกษาแบบหมอเขาจะศึกษาดูว่ากระเพาะนี้มีหน้าที่ทำอะไรอย่างไรเราเพียงแต่ต้องการเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามมันไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงเท่านั้นเองให้รู้แค่นั้นพอ คำถามต่อไปจากคุณนิรดาค่ะตอนที่เราเจ็บป่วยทรมานกับสังขารเราสามารถนึกปลงสังขารได้ไหมคะคือไม่ต้องนั่งสมาธิแบบว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ไหมคะหมายถึงตอนที่โรคมันกำเริบค่ะ ก็ได้ไงก็เป็นการเจริญเวลาเจริญปัญญานี่ไม่ต้องอยู่ในสมาธิต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะอยากให้มันหายเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันทรมานใจก็ต้องถามว่ามันทรมานใจเพราะอะไรถ้าเราพิจารณาตามที่พระเจ้าทรงสอนพิจารณาก็จะเห็นว่ามันทรมานเพราะความอยากให้มันหายแต่เราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าตามความอยากของเราได้หรือเปล่าเมื่อมันไม่ได้เราก็ทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆที่เราทุกข์นี้ไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บของร่างกายเราทุกข์เพราะความอยากของใจต้องเห็นตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้เพราะเหมือนกับเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราแล้วก็บ่นว่าปวดศีรษะแต่ไม่รู้ว่าเราเอาค้อนมาทุบศีรษะแต่พอเรารู้ว่าที่เราปวดศีรษะเพราะเราค้อนทุบศีรษะแล้วก็หยุดทุบศีรษะเรามันก็ไม่ปวดแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราทุกข์เพราะความอยากยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นต้องให้เห็นตัวนี้ไปเห็นตัวนี้ได้มันจิตก็ต้องมีความสงบเพราะมันจะเห็นทุกข์ถ้าจิตไม่สงบมันไม่เห็นทุกข์เวลาจิตสงบนี่จิตมันจะสุขไงแล้วพอทุกข์โผล่ขึ้นมานี่เหมือนน้ำนิ่งแล้วมีปลาผุดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำกระเพื่อมเวลาเกิดความอยากนี่ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาถ้าใจสงบแต่ถ้าใจมันไม่สงบใจมันก็เพิ่มอยู่แล้วมันก็ไม่รู้ปลาจะกระโดดขึ้นมากี่ตัวมันก็ไม่รู้มันก็เพิ่มเพราะปลาเข้าใจไหมเพราะมันก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าใจสงบแล้วความอยากมันสงบตัวไปชั่วคราวตอนนั้นก็จะไม่มีความทุกข์แต่พอเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะเห็นเลยว่าใจก็เพิ่มแล้วความสุขที่ได้จากความสงบเริ่มหายไปแล้วความทุกข์ความกังวลกระวายใจโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะเห็นชัดๆเลยว่าเกิดจากความอยากก็จะหยุดความอยากได้แล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่อยากมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีก็เลยอยากไปก็ไม่อยากเหมือนอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยากให้มันไม่ตายมันก็จะตายอย่างนี้อ อยากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆเห็นอย่างนี้แหละมันถึงจะหยุดความอยากได ้คำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อแรกการนั่งภาวนาบางครั้งจิตก็นิ่งสงบตลอด1ชั่วโมงบางครั้งก็ไม่นิ่งตลอดครับและผมอยากทราบว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาด้วยปัญญาทุกครั้งไหมครับเพราะสมาธิไม่นิ่งตลอดครับหรือพิจารณาเมื่อจิตนิ่งสงบตลอดเวลาถอนสมาธิออกมาค่อยพิจารณาครับ ก็มีสองทางเลือกไงเช่นถ้าออกจากสมาธิมาแล้วเรายังพิจารณาทางปัญญาไม่เป็นเราก็ใช้การเจริญสติรักษาความสงบไปก่อนก็ได้เหมือนกับตอนที่ก่อนเราจะมานั่งสมาธิเราก็เจริญสติอยู่พอออกจากสมาธิมาเราก็เจริญสติต่อไปก็จะรักษาความสงบได้แต่ถ้าเวลาใดที่สติเราเผลอปล่อยให้ใจไปคิดปรุงแต่งเวลานั้นความสงบก็จะหายไปได้ต่างกับปัญญาถ้าเราคิดไปในทางปัญญาได้แล้วเราเห็นไตรลักษณ์แล้วเราละความอยากได้ความสงบก็จะอยู่อย่างถาวรมันต่างกันตรงนั้นแต่บางคนยังไม่รู้จักวิธีพิจารณายังไม่รู้จักดูว่าอนิจจังนี้เป็นยังไงไม่เที่ยงนี้เป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นอย่างไรพิจารณาไม่เป็นก็ต้องหัดพิจารณาต้องถามครูบาอาจารย์ดูว่าพิจารณาอย่างไรเช่นพิจารณาร่างกายเมื่อกี้ถามว่าเห็นกระเพาะแล้วมันเป็นเนื้อหรือเป็นหนังเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่ายังพิจารณาไม่เป็นการพิจารณาร่างกายก็เพื่อให้เห็นว่ามันไม่สวยไม่งามให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟให้เห็นแบบนี้เท่านั้นไม่ต้องไปเห็นว่ามันทำมาจากเซลล์ชนิดไหนสเต็มเซลล์หรืออะไรมันไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของวิปัสสนาเรื่องวิปัสสนาต้องการให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเรามันเป็นจะเป็นไปไม่ได้ให้เห็นแค่นี้เพื่อเราจะได้หยุดความอยากแล้วยอมรับความจริงของมัน ข้อที่สองผมนั่งภาวนาเมื่อจิตสงบคำบริกรรมพุทโธหายจะมีเสียงลมเข้าออกที่ปลายจมูกมาแทนและเด่นชัดมากอยากทราบว่าควรที่จะจดจ่อลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกไหมครับหรือพยายามดึงคำบริกรรมพุทโธขึ้นมาใหม่เพราะขณะที่ลมกระทบปลายจมูกเข้าออกคำบริกรรมพุทโธไม่มีแล้วครับ ก็ถ้าเห็นลมดูลมได้ก็ใช้ลมแทนพุทโธก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดถ้าถนัดกับพุทโธก็พุทโธต่อไปถ้าพุทโธหยุดหรืออาจจะเมื่อยไม่อยากจะพุทโธต่อแล้วก็ดูลมแทนก็ได้อันนี้ข้อสำคัญขอให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองต้องคอยสังเกตดูว่าใจไปคิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้าไปปรุงแต่งก็ต้องใช้พุทโธหรือว่าใช้ลมหายใจคอยดึงไว้เพื่อให้ใจให้รวมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความปราศจากความคิดปรุงแต่งถึงจะหยุดภาวนาได ้ข้อที่3อ่านธรรมะพระอาจารย์ทุกเช้าพระอาจารย์ให้ละความอยากด้วยทานศีลภาวนาแล้วผมมารักษาศีล8แล้วเวลาทานข้าวพยายามจะกินเยอะแต่ทานจริงๆทานไม่ได้ความต้องการอาหารก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเลยคิดว่าความอยากในการกินเริ่มลดลงผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ถูกต้องเพราะว่าความอยากนี้มันอยู่ที่ใจแต่ความต้องการของร่างกายนี้มันมีจำนวนของมันปริมาณของมันที่เรารับประทานมากความเกินความต้องการของร่างกายก็เพราะเราอยากแต่พอเรามาภาวนาแล้วใจของเราจะสงบใจเราจะมีความอิ่มความอยากจะรับประทานมันก็เลยน้อยลงไปทำให้เรารับประทานตามความต้องการของร่างกายได้ไม่รับประทานมากไปกว่าความต้องการของร่างกาย คำถามต่อไปจากคุณวรัตยาคำว่าธรรมหรือธรรมะมีความหมายว่าอย่างไรคะ ก็ไปเปิดพจนานุกรมดูเอาก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณสมาธิผู้พ้นทุกข์จำเป็นจะต้องผ่านวิชาสามทุกข้อหรือไม่คะ วิชาสามคืออะไร ไม่ทราบอะค่ะ ไม่ทราบก็ตอบไม่ได้เหมือนกันผู้พ้นทุกข์ขอให้ดับตัณหาสามให้ได้ก็จบถ้าไม่มีกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาก็ถือว่าพ้นทุกข์ได้แล้ว คำถามต่อไปจากคุณรณชัยสนับสนุนเปิดบ่อนหรือสนับสนุนการเล่นการพนันบาปหนักเท่ากับผู้ทำเองไหมครับ คือการกระทำบาปเนี่ยก็ท่านก็พูดไปแล้วว่าสั่งให้คนอื่นเขาทำก็ดีทำเองก็ดีก็โทษเท่ากัน คำถามต่อไปจากคุณสมพิษขณะที่โยมรับประทานอาหารได้ยินคำบริกรรมชัดเจนใจก็นึกว่าแปลกจังไม่ได้ท่องแล้วแบบนี้เหมือนหรือต่างกันกับขณะนั่งหลับตาจนตกหลุมอากาศและได้ยินแต่คำบริกรรมไหมคะ ก็แล้วแต่เรื่องของคุณเนี่ยเราจะไปรู้ยังไงคุณปฏิบัติยังไงคุณก็ดูเอาไปก็แล้วกันข้อสำคัญขอให้มันสงบให้มันนิ่งก็ใช้ได้ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้เริ่มปฏิบัติธรรมมาระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ก็รู้ตัวว่ายังทำข้อสอบไม่ผ่านค่ะเวลาเจออะไรเล็กๆมากระทบก็พอสู้ไหวรู้สึกกิเลสบางตัวเราเบาบางลงไปมากแต่เวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่พอใจค่อนข้างมากในที่ทำงานทำให้เราหงุดหงิดเรารู้สึกเลยว่าจิตมันถูกกระเทือนมากบริกรรมพุทโธก็เอาไม่อยู่เพราะต้องคิดเรื่องงานไปด้วยต้องช่วยโดยการเปิดซีดีธรรมะฟังเวลากลับบ้านซึ่งช่วยได้มากมีความสงบเกิดขึ้นอารมณ์ไม่พอใจหายไปแต่หลังจากกลับไปที่ทำงานความสงบที่เคยมีก็หายไปอีกเลยอยากขอแนวทางค่ะว่าเวลาที่เรากลับไปที่ทำงานเราควรทำอย่างไรดีคะ ก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรักงานนี้มันก็เป็นงานชั่วคราวก็ทำไปตามหน้าที่ไม่ต้องไปกังวลว่าจะอยู่ไปนานหรือไม่นานถ้ามันจะถึงเวลาออกก็ให้มันออกไปที่เราไปเครียดกับการงานบางทีเพราะเราอยากจะอยู่กับทำงานไปนานๆกลัวจะตกงานกลัวจะถูกไล่ออกจากงานเราอย่าไปกังวลเราห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าถึงเวลามันจะต้องตกงานออกจากงานเพราะบางทีบริษัทมันเจ๊งขึ้นมาก็ได้หรือบางทีเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าเราก็ได้ฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันแล้วก็ผลมันจะออกมาไงก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วเราก็จะไม่เครียดกับการงาน คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่แต่ก็ยังคิดถึงเรื่องที่จะจ้างคนทำอาหารถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนี้ถือว่าเป็นความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ใจไม่สงบใช่ไหมคะถ้าใช่ควรทำอย่างไรดีคะเพราะเราก็เคารพเทิดทูนท่านอยากถวายสิ่งดีๆให้ท่าน คิดได้แต่ให้มันมีขอบมีเขตคิดแค่วินาทีนึงมันก็เสร็จแล้ววันนี้จะถวายอะไรให้ท่านไม่ต้องมานั่งคิดมันทั้งวันถ้ามันคิดแบบทั้งวันมันก็ปรุงแต่งฟุ้งซ่านแต่ถ้าคิดว่าวันนี้จะถวายอะไรไก่พะโล้เห็ดอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็จบอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรงั้นแต่ทางที่ดีเวลาภาวนานี่จะพักวางเรื่องการทำทานไว้ชั่วคราวก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะทานนี้เป็นหน้าที่เป็นขั้นบันไดส่งให้เรามาภาวนาเมื่อเรามาถึงขั้นภาวนาแล้วเราปล่อยวางพักเรื่องทานไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ไว้เวลาเราออกจากการภาวนากลับไปทำภารกิจการงานหรือไปทำอะไร108บรรพการแล้วค่อยมาทำเรื่องทานใหม่ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นนักบวชทำทานไปแล้วจบแล้วก็จบไปไม่ต้องไปกังวลกับครูบาอาจารย์ท่านจะฉันอะไรก็เป็นเรื่องของท่านท่านบวชมาแล้วท่านบิณฑบาตท่านอยู่ของท่านได้มาต้องกี่สิบปีแล้วถ้าไม่มาเดือดร้อนกับการที่จะมาเรื่องของการถวายอาหารให้กับท่านหรอกให้เรามากังวลกับเรื่องการภาวนาทำใจของเราให้สงบดีกว่าเพราะเรื่องทานนี้เราหมดหน้าที่แล้ว ถ้าเราเข้าสู่ภาวนาแล้วหน้าที่หลักของเราคือการภาวนา คำถามต่อไปจากคุณอัมภัยทุกวันนี้ผู้คนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันมากเราจะอยู่กับสังคมนี้อย่างไรดีคะ ก็สงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้ามีส่วนต่างมองไม่เห็นส่วนต่างไม่เข้าใจกันก็เก็บเอาไว้อย่าไปพูดกันคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องให้คุยในส่วนที่คุยกันได ้คำถามต่อไปจากคุณพรประวัติมีเพื่อนเขาชอบพูดว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทำบุญเพราะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไม่คิดร้ายต่อใครไม่ฆ่าสัตว์ขอเรียนถามว่าเมื่อเขาละโลกไปแล้วเขาจะเป็นเช่นไรเจ้าคะ ถ้าเขารักษาศีลได้อย่างที่เขาพูดเขาก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่มีใครบ้างรักษาได้มีแต่พูดได้เท่านั้นแต่เวลาทำแล้วมองไม่เห็นจำไม่ได้กันแล้วเวลาเกิดผลขึ้นมาก็มาบ่นว่าไม่ได้ทำบาปเลยทำไมต้องมารับผลบาป คำถามต่อไปจากคุณวสันต์ข้อแรกการนอนหลับเหมือนการเข้าอัปปนาสมาธิไหมครับ ไม่เหมือนเพราะว่ามันไม่มีสติเวลานอนหลับนี่สติไม่มีแต่เวลาเข้าอัปปนาสมาธินี่มีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ข้อที่สองการนอนหลับคือการพักกายหรือพักจิตครับ เป็นการพักกายเพราะบางทีหลับแล้วใจก็ยังไม่หยุดใจยังฝันต่อความฝันนี่ก็เป็นความคิดปรุงแต่งของใจนี่เอง ข้อที่สามจิตมีเพศไหมครับจริงๆแล้วผู้ชายกับผู้หญิงต่างกันตรงไหนนอกจากอวัยวะบางคนกายเป็นชายใจเป็นหญิงบางคนกายเป็นหญิงใจเป็นชายค่ะ จิตมันเป็นผู้รู้แต่มันมีความรักความชอบไม่เหมือนกันมันจึงทำให้เกิดเป็นเพศเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาถ้าจิตที่ชอบเพศหญิงก็มักจะได้ร่างกายของผู้ชายจิตที่ชอบเพศชายก็มักจะได้ร่างกายของผู้หญิงหรือว่าจิตที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนก็อาจจะเป็นจิตของเพศชายจิตที่อ่อนแอชอบพึ่งพาอาศัยชอบรักความสวยความงามจิตประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตประเภทหญิงก็ได้แต่พวกนี้มันเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเรื่องของนิสัยใจคอที่มันถูกปลูกฝังมาจนเป็นสันดานก็ว่าได้แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ต้องฝืนเช่นถ้าเป็นหญิงแล้วอยากจะเป็นชายก็ต้องหัดฝึกทำตัวเองให้คิดเหมือนผู้ชายคิดทำอะไรต้องทำเหมือนผู้ชายทำซึ่งผู้หญิงบางคนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ชายกันผู้ชายบางคนก็เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงก็มีชอบอยู่แบบผู้หญิงชอบคิดแบบผู้หญิงก็มีนั้นแต่มันเรื่องของจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ ์คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อแรกถ้าคนศีลไม่เสมอกันอย่างมากเช่นภูมิของเทวดาต้องอยู่กับคนที่มีภูมิสัตว์นรกจะทำอย่างไรจึงจะอยู่กันอย่างผาสุก ก็ต้องมีความเมตตาแผ่เมตตาให้ต่อกันแล้วก็มีอุเบกขาให้พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ข้อที่สองการโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจผิดไหมคะเพราะว่ารู้สึกผิด ผิดนะสิ ข้อที่สามจิตมาทางธรรมเกือบ 100% แต่สังเกตว่ายิ่งมาทางธรรมยิ่งเจอวิบากกรรมเกี่ยวกันไหมคะ จะว่าเกี่ยวก็เกี่ยวจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเพราะบางทีวิบากมันก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าเราจะมาทางธรรมหรือไปทางกิเลสแต่ความรู้สึกมาจะรู้สึกว่ามันเป็นวิบากความจริงมันไม่ใช่เป็นวิบากเพราะว่าเวลาเราจะมาทางธรรมนี้มันจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคมากเพราะว่าหนึ่งเราก็ไม่ถนัดเราเคยชอบไปในทางโลกพอเรามาทางธรรมเราก็รู้สึกว่าทำอะไรมันยากไปหมดเราก็เลยไปโทษว่าเป็นวิบากก็ได้แต่ความจริงมันเป็นเรื่องของความไม่ถนัดข ของเราเองแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะถนัดและเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคใดอย่างใด ข้อที่4พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปีชงคะ ไม่เข้าใจไม่รู้จักหมดแล้วไอ้ที่นี่มีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญถามได้นะ กลับเรียนพระอาจารย์ครับคือแต่ก่อนหน้านี้เคยเข้าใจว่าการภาวนาครับผมก็คือภาวนาพุทโธแล้วก็เอาคำว่าพุทโธเนี่ยจับที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่แล้วเคยได้สนทนากับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับเขาก็บอกว่าถ้าจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปเลยอย่างเดียวถ้าจะภาวนาพุทโธก็ภาวนาพุทโธอย่างเดียวไม่ควรจะดูลมหายใจพร้อมกับภาวนาพุทโธไปด้วยครับ อันนี้มันเป็นเรื่องจริตของแต่ละบุคคลถ้าอยากจะผสมก็ได้ถ้าทำแล้วได้ผลก็ใช้แบบนั้นก็ได้บางคนเขาใช้ได้ผลเขาก็เลยใช้พุทเข้าโทออกไปแต่บางคนใช้แล้วไม่ได้ผลก็ไม่ควรใช้เราเลือกได้จะใช้ลมอย่างเดียวก็ได้ใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้ขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผล แต่พอผมลองบริกรรมพุทโธอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ผูกกับลมหายใจครับมันรู้สึกว่าบริกรรมมันพุทโธมันเร็วจนไม่มันเร็วมากจนมันไม่มีตัวคุมจังหวะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีหลักอะไรในการที่จะบริกรรมพุทโธโดยแบบเป็นหลักยึดตัวคำบริกรรมไหมครับ อ๋อคือเร็วช้าไม่เป็นประเด็นสำคัญการบริกรรมนี้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งเท่านั้น ถ้าเราจดิตเราชอบบริกรรมเร็วเราก ็ได ้ให้มันเร็วต่อไป ได ้ครับผม ไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ ไม่มีใครอยากจะถามอีกแล้วเดี๋ยวปิดไปแล้วก็จะไม่ตอบนะพอถามตอนนี้ทุกคนก็จะได้ฟังจะได้รับประโยชน์ไม่ต้องอายหรอกเพราะพวกเราก็อยู่ในหม้อเดียวกันมีปัญหาแบบเดียวกันมีความอยากความโลภความโกรธความหลงแบบเดียวกัน ขอโอกาสเจ้าค่ะคือถ้าเกิดเวลาที่หลวงพ่อบอกว่าการหลับคือการพักกายแต่ไม่ได้พักจิตในกรณีที่ลูกนอนหลับแล้วก็ก่อนหลับก็จะฟังธรรมะขององค์หลวงตาแล้วก็หลับไปก็ฝันในขณะที่ฝันจิตในฝันก็บอกว่านี่คือภพอุปติกะแล้วก็พยายามจะดึงจิตขึ้นมาในขณะที่ดึงจิตขึ้นมาก็ยังได้ยินการแสดงธรรมขององค์หลวงตาอยู่เจ้าค่ะแต่ยังพอจับใจความไม่ได้ก็จิตก็ตกลงไปอยู่ในจุดเดิมคือในความฝันเดิมก็ดึงขึ้นดึงลงอยู่ในขณะนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้นี่เป็นจิตที่เข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นจริงๆหรือว่าเป็นการฝันแล้วจะต้องควบคุมยังไงเจ้าค่ะเพราะว่าในขณะที่วันไหนถ้าภาวนาดีก็จะรู้สึกว่าจะเหมือนเวลาหลับเนี่ยจะชอบฝันอะไรที่ไม่เคยพบมาก่อนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ คือเวลาหลับแล้วเราไปควบคุมมันไม่ได้นะความฝันมันก็ไปว่าไปตามบุญตามกรรมของมันไม่มีปัญหาอะไรมันจะเป็นยังไงพอตื่นขึ้นมามันก็หายไป เจ้าค่ะ นมัสการครับพอดีตั้งใจว่าจะตัดสินใจไปบวชนะครับผมทีนี้มันจะมีจุดไหนที่เราเหมือนกับว่ามันควรสมควรที่จะได้ไปบวชอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันจะต้องเกี่ยวกับตัดทางโลกก่อนไหมหรือว่าเราคิดว่าเราแน่วแน่ทางนี้แล้วก็มุ่งไปเลยครับ ก็มันอยู่ที่ความพร้อมของเราเหมือนเราที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเราก็ต้องพร้อมเราก็ต้องไปสอบเอนทรานซ์ดูสอบเข้าถ้าเขารับเราก็เข้าไปได้ถ้าเราคิดว่าเราพร้อมจะไปบวชเราก็ลองไปอยู่วัดปฏิบัติดูแล้วไปอยู่ครับจนกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบวชได้ก็บวช ครับ คือความจริงถ้าบวชแบบสมัย ก่อนหรือบวชแบบเพื่อปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่บวชทันทีทันใดเขามักจะไปขออยู่กับวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ไปอยู่เป็นผ้าขาวสักพักหนึ่งเช่นสายหลวงปู่ชานี้ท่านมีกฎชาวต่างประเทศที่จะมาบวชเป็นพระนี้ต้องเป็นรู้สึกจะเป็นผ้าขาว6 เดือนก่อนเมื่อเป็นผ้าขาว6 เดือนแล้วท่านเห็นว่าพร้อมที่จะบวชท่านก็ได้บวชเป็นสามเณรอีกปีหนึ่งก่อนถึงจะบวชเป็นพระได ้ครับแล้วก็ในกรณีที่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับจะมีแบบ ก็บอกไปเลยเหมือนเป็นอะไร พอดีคุณแม่เป็นคนแบบค่อนข้างจะขี้กังวลแล้วก็แบบจะติด ก็อธิบายมากอธิบายว่าการบวชนี่เป็นการไปเรียนหนังสือต่อไปทำปริญญาเอกทางพระพุทธศาสนาก็เรียนจบแล้วก็จะได้มาช่วยพ่อช่วยแม่ให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ครับ เหมือนกับพระพุทธเจ้า ครับ อธิบายก็เข้าใจแล้วก็จะดีใจเขาจะอนุโมทนาที่เขาไม่อยากให้บวชเพราะเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าเราไปเป็นขอทานคิดว่าเราเป็นคนสิ้นท่าทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองไม่ได้ต้องไปอาศัยพ่อเลี้ยงอยู่อธิบายก็ฟังว่าเป็นการศึกษาปริญญาชั้นสูงเป็นปริญญาที่สูงกว่าปริญญาทั้งหมดในโลกนี้ใครได้จบเรียนทางพระพุทธศาสนาแล้วนี้จะได้ปริญญาคือพระนิพพาน ครับ มาสักการ์ด้วยค่ะอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าการที่จะเดินจงกรมและนั่งสมาธินี่อย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงเจ้าคะถึงจะพอเห็นผลนะคะ อ๋อต้องเดินมากๆเดินทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ให้ไปทำอย่างอื่นพระปฏิบัตินี่ท่านเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ท่านต้องไปทำภารกิจหรือพักผ่อนเท่านั้นท่านก็จะไม่ได้ทำทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยอยู่ตรงนั้น ครับท่านอาจารย์เจ้าค่ะท่านอาจารย์เจ้าค่ะคือทำคิดว่าทำสมถะสมาธิได้แต่ว่าจะมีปัญหาที่ทำวิปัสสนาไม่ค่อยได้เจ้าค่ะก็เลยอยากทราบว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานี่คือตัวที่เราไม่รู้อะไรไม่รู้ในความจริงอะไรเจ้าค่ะ ก็เนี่ยไม่รู้ธรรมก็เรียกว่าวิชาไม่รู้เหตุรู้ผล ในธรรมใช่ไหมเจ้าค ่ะไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจของเราไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เราก็ต้องมาสอนใจให้รู้ความจริงโดยเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนพุทธเจ้าได้พบความจริงแล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบเมื่อได้ความสงบแล้วก็ต้องรักษามันด้วยการทำลายความอยากต่างๆนี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาเวลาใจสงบแล้วมีความสุขแต่พอออกจากความสงบมาเดี๋ยวไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดความอยากไปห่วงเขาไปกังวลกับเขาก็ต้องพิจารณาตัวเขานั้นว่าเขาไม่เที่ยงห่วงยังไงเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีอย่าไปห่วงดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้แต่เรื่องที่อยากจะให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นอย่าไปคิดอย่าไปอยากเพราะมันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุนี่คือปัญญาให้คิดแบบนี ้เช่นพิจารณาไตรลักษณ์ใช่ไหมคร ับ ใช่ความไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับมีอะไรก็ต้องจากกันสักวันหนึ่งลาภยศสรรเสริญที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปเวลาตายไปเขาไม่ให้ใส่ลงไปด้วยเขาไม่เอาหุ้นใส่เข้าไปในใส่ไปในโรงเขาไม่เอาทองเอาเพชรใส่ไปในโรงเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยคือความไม่เที่ยงเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติผัดกระชมงั้นอย่าไปเสียดายถึงเวลามันต้องไปถ้าอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับเราก็เอาไปทำบุญให้หมดแล้วมันจะเป็นบุญว่าเราจะไม่หวงไม่ห่วงมันแล้วเราจะไม่ทุกข์เข้าใจไหมหากันเป็นท่าเป็นท่าสายไม่ได้ใช้คนอื่นเอาไปใช้หมด ว่าตัวเองเสียดายไม่กลัวจะหมด นี่คืออวิชชา ใช่นั่นแหละไม่มีใครถามอีกแล้วใช่ไหมจะได้ปิดประชุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ